Думав, з легким серцем вас трох вертатися буду. Ажно на душі хоть груші суши. І не поспели жаўнеры мене назад привезти, а поручник наш кривоносий по Симона Ворону прибег. Той нам показку розповідав, як пана квасом частавали. Випив, значиться, пан Глячок, і питається, чи много ще такой смакоти? Тут Симона і забрали. Прийшов він назад веселий, сів на своє місце, і бицем нічого ніякого. Оттуль, де спинився, далей показку веде, а Михаська до пана... А вой, паночку, много? Учора у квас па цуку валівся, дык як мама даставаць лазіла, ёй яшчэ па пуп было. Паручнік у дзвярах стоячы таксама даслухаў, і Васіля Ветра да князя павёў, нібыта за тое, што Васіль гучней ад усіх рагатаў. Але я ўжо здагадаўся, што тут да чаго. И Ворона, и Ветер неколи со мной разом у братской базильянской школе учились. Выходит, теперь и за их Радивил узявся. Я сам у Вороны пытаться ничего не стал, а кто запытался, тем он только рукой махнул. Снедать, значится, князю сумно было. Ну, а он, Симон, стузин показок ему расповел, да таких, что его мощь аж наподавилася. Сказав, і бліжей до каганца в кості гулять сел. Болей, мовляв, і гаманіть нема про што. Ветра довжей не було. І не сам назад прийшов, а жаўнеры на руках принесли і як мех у кут кинули. Збитий Василь був на горки яблык. Але сэрца маё ўзрадавалася, бо зразумеў я, што гэтым разам яго мосць адно аблізнулася. Трэцяга пад самую ноч Андрэя костку ўзялі. Паміж нас яшчэ трое пісьменныя былі, ды пасля косткі нікога ўжо не чапалі. Затое па чостку нам ад князя Гераніма далі, каб ён сам гэта кожны дзень частаваўся. Прынеслі два гайдукі рэшаты з булкамі і рагочуць. Во, вам баламутам яго княжская мосць булак салодкіх з разынкамі пасылае, каб у апошнюю ноч спалася лепей. Взялі мы па булцы, адкусілі, жуём, а булкі праўда смачныя, салодкія, цёплыя. Яму і тут нехта са святлейшага кута гукае: «Хлопцы! А хлопцы! А разынкі княжыя з вусамі!» Прыгледзеўся я, і праўда, замест разынак прусакі ў булцы. Шалее, мусіць, князь Гераним, што не выходзіць па ягонаму. Так наша апошняя ноч і надышла. Доўга мае пабрацімцы не засыналі, кожны з боку на бок круціўся і пра сваё думаў. З вечара яшчэ Симон Варона ніяк угамавацца не мог, пакуль не закрычалі на яго: «Абрыдзіў ты, Симон, з гэтымі показкамі! Ты на свеце адзін душою свой век звекаваў, табе ні чорта здумаць! А нам, жонак з дзеткамі, узгадаць трэба, ды перад смерцю за іх памаліцца». Мне таксама домна моя нябожчыца ўспомнілася, ды Кацярынка, гдалявымі людзьмі замучаная, і падумалася, што калі праўда ў царкве пра той свет кажуць, дык можа заўтра я з імі і пабачуся. як той казаў, няма ліха без добра. А потым ажно слёзы накруціліся пра сына. Пра Тамаша падумаў, які пасля таго страху ў лесе ўжо 5 гадоў адно мычыць, а слова вымавіць не можа. Як ён нямком жыць будзе? І зноў думкі да Сымона Вароны і да Андрэя Косткі павярнулі. Калі Андрэя да князя вадзілі, значыцца, і варона, і вецер згоды сваёй не далі. Да і Костка даць не мог, не з такіх ён. Пад царковішчамі 2 родных Андрэевых братоў князькія казакі ў яго на вачах дзідамі закалолі, і за кожнага ён перад палонам паквітацца паспеў. Не, не з такіх. Да таго ж дайшла да астрога чутка, што гусары ягоную жонку сілай узялі і ў 5 здзекаваліся. Але ўсё роўна нейкі цень на маёй душы ляжаў, бо калі чалавек не на полі, не на відавоку ва ўсіх, а адзін на адзін з тым ворагам, што ў ім самім сядзіць, тады ж так рот чалавеку цяжэй. Не стрываў я і гукнуў шэптам Андрэя. Не азваўся ён. Ды гэтак ціха ў тым кутку зрабілася, што зразумеў я, не спіць, а гаварыць не хоча. Затое Сымон Варона голас падаў, хоць мне здалося, гэты ўжо 3 сны бачыць. Што, пытаюся, Сымон, не спіцца? Да не, адказвае, спіцца, гэта я з табой атуль. Сасну гаманю. Хочаш, магу і показку табе адтуль збаяць? Не трэба, кажу. Спі далей. Васіль Вецер, чую, стагнаў і захроп. А гэтыя двое, як і я, без сну ляжаць. Можа, і ім тую самую цану Радзівіл прызначыў і ноч на роздум пакінуў. Можа, і яны цяпер мучацца, каго ратаваць. А пра тое, чым за гэтыя жыцці ўратаваныя заплаціць трэба, не думаюць. Зноў я Андрэя паклікаў, і зноў ён прамаўчаў. Тады да вароны зашаптаў. Але і ён гэтым разам не зваўся. І разважыў я так, што ўсё адно здрайцу словам не запыніш. А моцнай душы праўда сама адкрыцца мусіць, і памаліўся, каб даў Бог іхнім душам моцы. Аднак самому чую, гэтай эмоцы не стае, бо заварушылася ў душы падумка, а ці захочуць мяне яны, Карпача, сябрукі мае ўратаваць, калі на тое іхняя воля будзе. Абагнаўся я ад такой падумкі ганебнай, а тут новая ў голаву лезе, а як захочуць? Няўжо жыццё чужой здрадаю купленае прыму? Но калі ўсё ж дзверы адчыняць ды скажуць, ідзі на 4 бакі, тады што рабіць?